第三段。 Gimel. Vayomer Yaakov ledina bito. Biti. Vatomer dina. Hineni avi. Vayomer aviha. Kumi. Vatakom dina. Vayomer. Boi. Vatavo. Vayomer. Hine sus. Kri et hasus. Vatikach oto dina. Vayomer. Teni et hasus lelea imech. Vatiten oto leima. Vayomer aviha. Lechi ushvi biti. Vatelech dina. Vateshev.